İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın, günaydın Özdeş. Günaydın. Herkese günaydın. Haftanın karikatürleri değil, haftanın karikatürü demek lazım herhalde. Suratımı görseniz tam karikatürlük. Aslında şöyle, yani biraz yorgunum. Dün gece geç vakit döndüm. Ayağımın tozuyla 13. Uluslararası Turan Selçuk karikatür yarışmasının ödül törenine katılmıştım hafta sonu Milas'ta. Ve ilginç bir ödül töreniydi. Bir özelliği bu yılkinin yıllardan beri Milas'ta restorasyonu yapılan Milas'ın tarihi yapılarından Çörlüoğlu Han'ın çok tarihi yapısı var Milas'ta. Yani gerçekten bu bakımdan çok zengin bir ilçemiz. Çörlüoğlu Han da yıllardır restore ediliyordu. Nihayet resmi açılışı dün yapıldı. Ödül töreni de bu açılıştan sonra gerçekleşti. Bu Çörlüoğlu Han'ı Abdülaziz Ağa tarafından 18. yüzyılda inşa edilmiş. Ve bundan böyle bu handa tipik bir han, ortasında avlusu var. Zemin katındaki lokantalarda yöresel gıda ürünleri işte sunuluyor ve Milas gastronomisi tanıtılıyor. Ayrıca da geleneksel bir takım zanaatların üretim ve satışı da yapılıyor. Üst kat ise Milas'ın kültür ve tarihini tanıtıcı bazı sergi salonları yer almış orada. Orası işte hizmete açıldı. Bu katta da yine Milas doğumlu olan bizim ünlü karikatür sanatçımız Turan Selçuk'un küçük bir müzesi var. Çizgilerin Efendisi Turan Selçuk Anı Odası olarak, yani müze değil de Anı Odası adı altında açılan bu bölüm. Tam bir müze kıvamında, çok güzel, çok hoş tasarlanmış. Zaten Milas Belediyesi her yıl Turan adına bir şekilde, benim de jürisinde bulunduğum uluslararası bir karikatür yarışması düzenliyor. Bu yılda 13.sü düzenlendi. İşte ödül töreni de bu mekanda gerçekleşti. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat haklı bir gururla ülkemiz açısından çok önemli bir etkilik diye niteledi bu yarışmayı ve bu yıl gerçekten Yeni Zelanda'dan Kanada'ya, Japonya'dan Brezilya'ya, dünyanın birçok ülkesinden 2000'e yakın karikatür gelmiş. Ve bu yıl yine bir ilk, Açık Radyo'da ilk kez bir ödül verdi. Bu Açık Radyo özel ödülünü kazanan sanatçımız Engin Selçuk'a verme onuru da bana nasip oldu bu yıl. Aslında geçtiğimiz Haziran ayında yarışmanın sonuçlarını da açıklamıştık. Bu programda dereceye giren ilk iki karikatürle birlikte Engin Selçuk'un çizimini de anlatmıştım. Ve sonrasında haftanın karikatürü olarak seçtiydik. İzninizle bu karikatürü hızlıca tekrar hatırlatmak lütfen, istiyorum. Sonra iki karikatür daha anlatacağım. Çok ilginç. Engin Selçuk karikatüründe göçmenlerin aidiyet sorunlarına parmak basıyor. Yani hiç güncel olmayan bir konu değil mi göçmenler? Evet, nedir o? Ve, ben bilmiyorum. Neyse. Birazdan geliyor. Şimdi bu karikatürde, Engin Selçuk'un karikatüründe yoğun bir sokak ya da bir caddenin kaldırımda yürüyen insan kalabalığı görüyoruz. Sıradan insanlar yürüyor. Telefonda konuşan var, işte cep telefonuna bakan var. Ailece gezintiye çıkmış bir üç kişilik bir aile de var. Anne, baba ve çocukları. Küçük çocuk annesinin elini böyle tutarken sıkı sıkı, bir yandan da sokakta bir kenarda köşede ortada oturan bir anneyle, kederli bir anneyle kucağındaki çocuğunu fark ediyor ve onlara bakıyor. O oturan kadının hemen yanı başında bir bavul ile yamalı bir bohça var. Yorganları duruyor arkada rulo halinde. Yani bu kaldırımın kenarındaki anne ve kucağındaki bebek ya mülteci ya göçmen. Böyle bir şey. Şimdi karikatürün En önemli unsuru ise karesinin içinde yer alan bütün bu kişilerin, anlattığım kişilerin birer imleç şeklinde çizilmiş olmaları. Buradasınız simgesi bu. Buradasınız. Evet, Evet. buradasınız. Yani kırmızı renkte olur. Ucu sivri böyle ters bir damla şeklinde. Ortasında da yuvarlak bir deliği vardır. Buradasınız simgesi. Bu karikatürde sokakta yürüyenler, kaldırımın kenarında oturan insanlar falan hepsi kırmızı olması gerekirken kadınla çocuğu bir özellik ayırmış. Herkes kırmızı ama kadın ve çocuğu yani göçmen olan, mülteci olan kadın ve çocuk soluk bir gri rengi kullanılmış karikatürde. Yani şöyle bir mesaj. Herkes nerede olduğunu gayet iyi bilirken sığınmacı kadınla çocuğun aidiyetleri belirsiz. Açık Radyo Özel Ödülünü kazanan Engin Selçuk göçmen sorununu böylesine vurgulu bir şekilde dile getirdi bu karikatürde. Evet, hepimiz buradayız. Hepimiz buradayız. Şimdi aynı yarışmada ödül alan iki karikatür daha anlatmak istiyorum. Çünkü bu yarışmanın sonuçları her ne kadar geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanmışsa, katılım süresi de Mayıs'ta bitiyordu bu yılın. Bu iki karikatürün konuları yani çizim olarak baktığınız zaman ya sanki şimdi çizilmiş gibi fırından henüz çıkmış sımsıcak. Hatta yanıyor bu karikatürler. Bunların ilki Önder Önerbay imzalı. Önerbay jüri özel ödülünü kazandı. Bu karikatürde siyah mürekkeple çizilmiş bir küçük kız görüyoruz. Gözlerini yummuş ya da aşağı yere doğru bakıyor. Bir elinde de oyuncak bir pölüş ayı var. Diğer elini arkasındaki binanın duvarına dayamış. Fakat bu duvarın üzerindeki sıvalar yer yer çatlamış, yere dökülmüş sıvalar. Küçük kız belki de yerdeki sıva parçalarına bakıyor, bilmiyorum. Belki de bakmıyor. Ancak sıvanın döküldüğü ve duvardaki çıplak tuğlaların görüldüğü yerler öyle bir şekil almış ki küçük kızın tam arkasında omuzlarından yukarıya doğru, iki omuzundan yukarıya doğru çıkan adeta iki tane kocaman kanata dönüşmüş, kanat oluşturmuş. Ve bitmedi. Küçük kızın kafasının tam üzerinde de hale şeklinde bir daire var. Bir oval daire var. Karşıdan bakıldığında bu küçük kız aslında tam anlamıyla kanatlı bir meleğe dönüşüyor. Başının üzerinde de hale var zaten. Evet, onu diyorum. Yani böyle bir metafor kurmuş Önder Önerbay. Yani son derece güncel bir karikatür. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Turan Selçuk'un sevgili eşi Ruhan Hanım, Ruhan Selçuk ödül töreninde karikatür öyle bir sanat dalıdır ki düşüncelerin fotoğrafını çeker ve çizgiye dönüştürür demişti. Turan Selçuk'un yıllar önce çizdikleri tüm canlılığıyla güncelliğini koruyarak insanlığı aydınlatmaya devam ediyor diye konuşmuştu. Yani bu sonu anlattığım karikatür, bilmiyorum Turan Selçuk değil, Önerbay çizdi ama bu kocaman kanatlı küçük melek kız metaforu Ruhan Hanım'ın sözlerini %100 doğrular nitelikte. Karikatür düşüncelerin fotoğrafını çekiyor ve çizgiye dönüştürüyor. Aylar önce çizilmiş olmasına karşın güncelliğini bugün taptaze capcanlı koruyor ve maalesef diyorum korumayı da sürdürecek gibi görünüyor. Evet, Evet. aynen öyle, maalesef. Bir karikatür daha var. O da aylar önce çizilmiş olmasına karşın güncelliğini koruyor ne yazık ki. Bu da yarışmada 13. Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda Cumhuriyet Gazetesi'nin ödülünü kazandı. İranlı bir karikatürcü Celal Pirmarzabat. Onun eseri bu. Celal'ın gerçeküstü bir karikatürü bu. Aslında gerçeküstü dedim ama hiç daha gerçeğe aykırı düşmeyen bir görüntü var burada. Yıkılmış, harabeye dönmüş bir kent ve onun sokaklarından birinde işte boş buldukları küçük bir alanda futbol oynamaya çalışan çocuklar ya da gençler. İşte enkaz yüğünü içinden aldıkları tuğlalardan iki kale yapmışlar. Topun peşinde koşuşuyorlar. Altı çocuk sayıyorum. Bu çocuk, Arsa da evet. evet, arsada. Bu çocukların hemen önünde her nasılsa hiç böyle hasar görmeden, yıkılmadan ayakta kalmış, ayakta kalabilmeyi başarmış bir ev var. Tuğlalardan yapılmış bir ev. Kaç katlı bilmiyorum. Tek gördüğümüz çatının hemen altında bir penceresi oldu. Tek bir pencere var koca binada. Koca evde diyelim bina. Yani evin gerisi tamamen tuğla. Ve bu tuğlalardan örülmüş olan evin duvarları şimdi öylesine bir şekil almış ki aslında bunu tabii radyoda anlatmak çok zor. İki elin parmakları birbirine kavuşmuş, kenetlenmiş parmaklara dönüşmüşler duvarlar, yani tuğlalar. Yani hayal gücümüzü zorlamamız gerekiyor biraz. Yani bu ev o topun peşinde koşan çocukların hayali midir, bir koruyucu mu? Bunun yorumlaması da izleyiciye bırakılmış tamamen. Fakat şu an yaşadığımız ortamda, bugünlerde bu gerçeküstü karikatür yani tamamen birden gerçeğe dönüşmüş gibi duruyor. Hayallerle gerçek karışmış bir kabus yaşıyoruz yani yaşanıyor. Bilemedim. Fakat çok etkileyici bir karikatür. Bu da Celal Pirmarzabad'ın Turan Selçuk yarışmasında Cumhuriyet Gazetesi özel ödülünü kazanan karikatürüydü. Evet, çok iyi bir yani şey iyi bir etkinlik olmuş besbelli. Çok güzel bir etkinlik oldu. İlgi de çoktu. Yoğundu. Tabii Çöllüoğlu Hanı'nın açılması, hizmete girmesi o da çok hoş. Tabii orada bir müze olması. Turan Selçuk'a öyle bir önem verilmesi. Keşke diğer sanatçılarımıza, karikatürcülerimize de bu şekilde şükür var. Mesela modada Cemil Cem'in evi durur ama durur böyle. Peki günümüze dönmek istiyorum izninizle. Emin misin İrlandalı, dönmek istediğinde? hayır emin değilim. Kaçabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Kaçayım mı? Hayır, Ben hayır. burada Devam ufak ufak et. sıvışayım mı? Oh, çok zorlu. Evet. Evet. İrlandalı bir çizer Martin Turner, The Irish Times gazetesinde yayınlamış karikatürünü. O da 20. yılın yine çok önemli çizerlerinden, 80'lerde kaybettiğimiz Dublin Opinion adlı mizah dergisinin kurucusu ve editörüydü. Charles Edward Kelly'nin eski bir karikatürünü almış, savaşla ilgili bir karikatürü bu. Onu yeniden yorumlamış. Turner'ın karikatüründe gökten yağan bombalar ve füzeler, füze yağmuru altında böyle enkazların arasında koşturan ve füzelerden kaçmaya çalışan insanlar görüyoruz. Binalar yıkılmış, her yer harabe, her yer, her taraf enkaz halinde. Bu arada yukarıdan aşağı doğru inmekte olan, düşmekte olan ve birazdan aşağıda patlayacak olan şişman bir füze görüyoruz. Diğer füzelerin arasında çok füze var çünkü. Füzenin üzerinde şöyle bir yazı okunuyor. Hamas üyesi değilseniz lütfen dikkate almayın. Kara mizah diyeceğim değil, kapkara mizah diyeceğim değil. Evet. Yani çok çok çok kara bir mizah bu. Hamas üyesi değilseniz lütfen dikkate almayın. Bakın neler demek istiyor bu karikatürde Martin Turner. Martin Turner pek çok karikatüründe yaptığı gibi o editoryal karikatürlerinde minik bir tiplemesi vardır. Karikatürün en altında sol alt köşede bulunur ve yüzünü de göremeyiz. Ya burnunu ya parmağını görürüz. Bu karikatürde de parmağını uzatmış. Kısacık bir yorumda bulunuyor. Vahşete vahşet, savaş suçuna savaş suçu. Bu Martin Turner'ın kendi yorumu. Vahşete vahşet, savaş suçuna savaş suçu. Sözün bittiği yer. Evet, aynen Yani... öyle. Zaten bir kısmını okuma fırsatı bulduğumuz, umarım tamamını da bu fırsat bulup okuyabilirsek Chris Hedges'in Bayanlar, Baylar Soykırma Buradan Buyurun başlıklı 14 Ekim tarihli yazısında Chris Hedges Report'tan tam da bunu da belirtiyor. Yani Primo Levi'nin şiddetten yalnızca şiddet doğar diye yazdığını Bunu zaman geçtikçe azalmak yerine daha da çılgınlaşan bir sarkacın git geli takip eder diye yazmış. Onu aktarıyor şey ve Okudum yazıyı, sağlık. okudun diye. Evet, Türkçesini de okudum, İngilizcesini de okudum gerçekten. Şöyle diyeyim, yani şimdi anlatacağım karikatür Coco imzalı. Fransız Liberasyon Gazetesi'nde yer aldı. Corinne Rey'in karikatürü. Aslında bu yazıyı, bilmiyorum kaç vuruş, kaç karakter, kaç sözcük var o yazıda ama birkaç çizgide neredeyse sanki anlatıyor gibi geldi bana. Karikatürün başlığı Gazzeliler kapanda. Yani gerçekten de bu karikatürde ağzı henüz böyle açık, çok büyük bir kapan görüyoruz. Büyük bir kapan, devasa bir kapan. Kapanın tam ortasında da korku içinde titreyerek bekleşen, böyle gözlerini fal taşı gibi açmış küçük bir aile. Bir kadınla erkek birbirlerine sarılmışlar. Kucaklarında da bebekleri var. Ve o sivri dişli kapanın her an kapanıp onları yutmasını, korku ve dehşet içinde onları yok etmesini, tamamını yok etmesini bekliyorlar. Fakat bu kapan aslında sivri dişli ağızlarını kocaman açmış olan iki tane surattan oluşuyor. Sol tarafta bir surat var, sağ tarafta bir başka surat var. Baktığımızda hemen tanıyoruz zaten. Sol taraftaki surat Benjamin Netanyahu'nun suratı. Sağdaki ise o maskeli, kimliği anlaşılmıyor belki ama kafasına sardığı, bağladığı o kırmızı banttan onun da bir Hamas teröristi olduğunu anlıyoruz. Yani bu ikisi ağızlarını kocaman açarak bir araya geldiklerine ortaya nasıl korkunç bir kapan görüntüsü, işte öyle bir görüntü çıkmış. Ortasında da Gazze'liler. Yani değil mi? Anlatmış mı? Bilemiyorum. Evet, çok müthiş yani ve işte tam da senin dediğin gibi Hedges'in yazısına o paragrafa dönecek olursak birden hatırlattı. Bana da bunu bakarken aynı şekilde hatırlattı dün gece bakarken senin gönderdiğin karikatüre. Bu hastalığı yani ırkın, dinin ve ulusun yüceltilmesini, savaşçının, şehidin ve şiddetin tanrılaştırılmasını, kurbanlık ve mağduriyetin kutsanmasını biliyorum. Kutsal savaşçılar sadece kendilerinin erdem ve cesarete sahip olduklarına, düşmanlarınınsa hain, korkak ve kötü olduklarına inanırlar. Sadece kendilerinin intikam alma hakkına sahip olduklarına inanırlar. Acıya acı, kana kan, dehşete dehşet. Delilikte insani ve adil olmanın ne anlama geldiğinin terk edilmesinde korkunç bir simetri vardır diyor. Tam da o simetri var işte burada Evet, Coco'nun o karikatüründe. simetri. Ama sanki bu simetride birazcık politik bir sorun var gibi. Şimdi Netanyahu bir devlet temsilcisi tabii burada. Hamas ise böyle bir şey değil. Hatta Gazze'lileri bile temsil etmiyor. Simgelerden söz ediyoruz Evet. yalnız, özdeş. Yani burada politik kişilikler zaman zaman bazı düşünceleri temsil ederler. Yani burada mesela herhangi bir tanınmış yani bilinen bir surat, bir yüz belli bir düşünceyi temsil edebilir, sembolize edebilir. Yani ben Netanyahu'nun kesinlikle bütün Yahudi ırkını, bütün Hayır, Yahudi tabii bunu toplumunu demiyorum. temsil ettiğini Devlet başkanı diye kesinlikle söyledim. Evet, düşünmüyorum. tabii. Ama İsrail Devleti'nin şu anda oturduğu konum itibariyle, makam itibariyle temsil ediyor tabii ki. Ve şu Evet. anda olan da bir devletin bir örgüte karşı olan savaşı, değil mi? Yani devlet statüsü olmayan bir örgüte karşı olan savaşı. Fakat buradan sivillerin, tamamen sivil halkın zarar görmesi, yani bu anlatılıyor. Ben mesela Davut'un yıldızının çizilmesine de karşıyım aslında. Hiç tasvip etmiyorum çünkü o yıldız, o altı köşeli yıldız koca bir milleti temsil ediyor. Ve o çizildiği Evet. zaman veya Nazi Gamalı Hacı'na benzetildiği zaman bütün bir milleti karşınıza almış oluyorsunuz. Devleti değil. İsrail Devleti'nin resmi politikalarını değil. Bu benim düşüncem, benim görüşüm tabii. Evet. Yani İrvin Cemil Çikin de yazısında da buna Evet. değiniliyor. İntikamdan söz eden devlet, devlet değil çetedir diyor ve Ha, çok doğru hareketül işte. mukavemetül İslamiye yani Hamas denilen örgüt İsrail'e saldırdı ve ihtiyarlı çocuklu binden fazla masum sivili öldürdü. Bu onanması mümkün olmayan bir katliamdır. Bu konuda anlaşalım önce dedikten sonra da anlatıyor. Yani işte İsrail'in toplam nüfusu 9,8 milyon civarındadır ki bunun %73'ü yani 7,2 milyon kadar Yahudidir. Hamas'ın saldırısı esnasında bir günde 1300 kadar Yahudi öldürüldü. Bu da 85 milyonluk Türkiye'de 15 binden fazla kişinin tek bir saldırıda öldürülmesine bedeldir diyor. Ama Yani çok çok doğru tabii. Ankara Garı patlamasında ölenlerin 150 misli. Evet. Aferin Filistinli kardeşlerimize nidaları bu korkunç gerçeği örtmemelidir diyor. Ondan sonra da amasız pakatsız kınamaktan söz eder birçokları ancak böyle bir talep düşünmeyi, tartmayı, mantık yürütmeyi yasaklamak demektir ve bunu kabul etmek de asla mümkün değildir dedikten sonra işte umulur ki diye bitiriyor. Akil insanlar üstün gelecek Netanyahu gibilerinin nefsi emmarelerinin güdümünde ülkeyi daha da büyük bir felakete götürmesine mani olacaktır. Gazze'de dökülen kan ne öldürülen İsraillileri geri getirebilir ne de bu savaşın çıkmasına yol açan derin sorunları çözebilir diyor. Maalesef doğru. Evet. Nick Cuban'ın sözcülerinin tabii buradaki bütün açıklamanın özellikle Savunma Bakanı'nın insansı hayvanlar, işte Gazze'yi Hamas'ı onlar seçti, Gazze'yi dümdüz edeceğiz açıklamaları tabii hedefin yani bu karikatürde o eşitlemede biraz itiraz ettiğim şey oydu. Burada Hamas'la mücadele etmediği dünyadan gelen bütün eleştiriler öyleydi İsrail Çok hükümetinin. korkunç bir katliam gerçekleşti. Biraz önce yani söylediğin gibi Ömer Bey'in yani 15 bin insana eşdeğer ve hunharca çok kötü bir şekilde katledilen insanlar. Çoluk çocuk kadın demeden. Şimdi o etki altında nasıl bir tepki bekliyordun dış basından veya yani nasıl bir tepki göstermesi gerekirdi basının Özdeş? Ya bilmiyorum bunun yanıtı Ama bu şekilde tepki şimdi göstermek bir tepki değil tabii. Yani Jonathan Cook çok evet. güzel anlatmış aslında yaşananları. Evet. Yani Gazze'de 16 yıldır yaşananlar hukukun ters düz edilmesiydi zaten. Adım adım bunu uygulanıyordu diye uzun uzun anlatmış. Yani kolektif cezalandırma uluslararası hukuken yani suçtur. Gazze özelinde İsrail bunu bir norm haline getirebildi. Diyor. Örneğin yani burada en fazla odaklanması gereken ve şu anda bir kez daha bunu yapıyor. Bütün yani dünyanın bir kısmı daha doğrusu Batı dünyası izin veriyor şu anda yaşananları. Hamas yaptığı için bunu ama bu bir kolektif cezalandırma yöntemi. Bunun bedeli geçmişte çok ağır olmuştu zaten. Evet. Birçok örneği yaşanmış. Şu anda dünyada farklı ya. Mesela Hindistan'ın neden bu kadar Netanyahu'ya destek verdiği üzerine yorumlar işte okuyoruz. Aynı şey Keşmir'de yapmak istiyor zaten. Yani bunun uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir olması aynı Amerika'nın 12 Eylül sonrası önlenebilir işte savaş doktrini, terörle mücadelesi gibi bunu birçok devlet kullanmıştı. Bu çok büyük bir felakete götürecek diye anlatıyor hemen herkes. Dolayısıyla Netanyahu bu saldırıyı bahane ediyor kendisine diye aslında yorumlar yapılıyor yani. Yani bu konularda itiraz edemeyeceğim, etmiyorum zaten. Yani bu konularda mutabıkız da ben devam edeyim. Evet, tabii buyurun. Ben devam edeyim. Sonra süreyi açtık diyeceksiniz çünkü bana. Evet, demek üzere. Demek üzeresiniz. Peki. Şimdi o zaman konuyu değiştireceğim ama yine oraya bağlanacak bir şekilde. 11 Ekim geçtiğimiz çarşamba kız çocukları günüydü. Kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldıkları eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanıyor bugün bu 11 Ekim kız çocukları günü. Ve tabii günün anlam ve önemini belirtmek adına insanlar sosyal medya üzerinden bol bol kızlarının fotoğraflarını paylaşırlar falan. Ne alakası varsa. Şimdi karikatürcü Fahriye Faren Çıtaklı. O kendi pencerelerinden dışarıyı seyreden insanlar çizdi. Çok hoş bir çizim olduğu için aldım. Biraz da havamızı değiştirdim. Bir asker, bir politikacı ve ortalarında da küçük bir kız var. Her biri kendi penceresinden bakıyor dünyaya. Her birinin dünyası ayrı. Küçük kızın penceresinden dünya gayet güzel görünüyor. Yemyeşil çimenler, mavi pırıl bir gökyüzü, havada süzülen bir uçurtma falan var. Yanı başında kedisi, başına konmuş güverciniyle mutluluk içinde seyrediyor bu manzarayı. Fakat iki yanındaki pencerelerdeki manzaralar çok farklı bundan. Soldaki adam, biraz önce söyledim, apoletli bir asker. Ellerini arkasına kavuşturmuş. O da keyifle kendi penceresinden bir manzaraya bakıyor. Ama manzara nasıl bir manzara? Enkaza dönüşmüş, alevler içinde yanan minalar. Güncel yine. Roketler filan, evet, Roketler asker. uçuşuyor falan filan. Silahları elde koşturan askerler var. Sağ tarafta ise o da ellerini arkasına kavuşturmuş. Keyifle kendi penceresinden kendi manzarasını izliyor. Bu kişi siyah bir frak giymiş. Başında da silindir bir şapka var. Yani bu kişi bir politikacı, stereotip bildiğimiz politikacı. Penceresindeki manzara ise karanlığın içinde tüten bir fabrika bacası. Arka tarafta gökten yağan banknotlar var, dolar keseleri falan var. Bir de oy pusulaları var bunların arasında. Onlar da bir oy sandığının içine doğru düşmekteler. Yani herkese kendi penceresi, hangi pencereyi istersin diye de sormuş fareye faren çıtakçı. Sorunun yanıtı çok belli. Küçük kızın sağındaki ve solundaki pencereleri kapatın lütfen. Lütfen kapatın. Cereyan yapıyor. Soğuk alacağız. Hasta olacağız. Ölüp gideceğiz. Diyeceğim ben. Fahriye'ye. 80'lerin eski Gırgır dergisi çizerlerinden, şimdilerde Hollanda'da yaşayan Yakup Karahan da sosyal medyada karikatürlerini sıkça paylaşıyor. O da tıpkı eski Gırgır'da olduğu gibi hatırlayacaksınız. Yer yer sarıya boyuyor karikatürlerini ve konuşma balonları ağırlıkta bu karikatürlerde. Bu son karikatürlerin birinde iki kişiyi konuşurken izliyoruz. Muhtemelen bu bir işe alma mülakatı olabilir. Zira adamlardan biri sağ tarafta çalışma masasının başında oturmuş. Masanın önündeki sandalyede oturan kişiyi de dinliyor. Tiplemeler aynı Gırgır tiplemeleri. Komik tipler. Ve sandalyede oturan kişi kendisini, daha doğrusu yaptığı işi anlatıyor. Şöyle, mesleğe ilk olarak deprem uzmanlığıyla başladım diyor ve devam ediyor. Daha sonra Ukrayna, şimdi de Orta Doğu uzmanı olarak devam ediyorum. Mülakatı yapmakta olan masa başındaki kişi bunun üzerine kendisini tutamayarak tepki veriyor. Vay maşallah. Tanıdık değil mi? Biraz havamızı değiştirsin diye aldım. Son olarak da Thomas imzasıyla çizen bir İtalyan akademisyen ve karikatürist aynı zamanda Lamberto Tomassini'nin son karikatürünü seçtim. Çok basit, çok yalın, grafik bir anlatımı var bu karikatürün. Fakat insanlığın da, yani hepimizin içinde bulunduğumuz kıskacı bir şekilde özetliyor sanki. Karikatürde birbiri peşi sıra dizili 3 tane megafon görüyoruz. Bunlar soldan sağa doğru küçülerek sıralanmışlar. Soldakinden, yani en büyüğünden başlarsak, bu sesi en gür çıkan megafon olsa gerek. Zira o kone biçimdeki ağız kısmı açılmış ortadan. Ağız gibi böyle açılmış. Önündekini Keskin yutacakmış. dişleriyle de Evet, var, keskin evet. dişleriyle. Evet. Aynen, demek ki kapan gibi. Öndekini yutacakmış gibi görünüyor. Bu megafonun tutma kabzasının altındaki etikette İsrail yazısını okuyoruz. Hemen onun önündeki daha küçük megafonun etiketinde ise, o da ağzı açılmış ama o kadar büyük değil, daha küçük. Onun etiketinde Ukrayna yazısı var. O da ağzını aslında açmış tabii ve o önündekini yutacak, kendisinden biraz daha küçük olan megafonu yutacak. Ukrayna megafonun önündeki o küçük megafonun ağzı açılmamış, dişleri falan görünmüyor. Yani demek oluyor ki sesi diğerleri kadar çıkamıyor. Ya da diğerlerinin gürültüsü, patırdısı onun sesini bastırmış. Ben böyle algıladım Lamberto Tomasini'nin mesajını karikatüründen. Bu sesini duyuramayan megafonun adını merak ettiniz değil mi? Evet, çok. Yani bugün onu unuttunuz mu? Bir kenara mı bıraktınız? İklim krizi efendim. Aa, evet. İklim krizi. Aslında hepsini yutacak olan o ama kimse farkında değil. Evet, aynen öyle. Bence müthiş bir karikatür. Valla seçme hakkı ilk oylamayı bende olsun. Ben bunu seçiyorum. Günün, haftanın karikatürü olarak. Vallahi kansız olduğu için ben de bunu seçiyorum. Kabul edilmiştir. Kabul Tamam, oy edildi. birliği. Güçlendirilmiş ve Bu normal programı oy birliğiyle. çıkartabileceğimi tahmin etmiyordum ama sağ olun, var olun. Bu da bitti. Çok teşekkürler Özel. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi Görüşmek yayınlar üzere. diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.